Book 2 20 بيست محادثة قصيرة رقم 1 گفتگوی کوتاه 1 خذ راحتك راحت باشید البيت بيتك منزل خودتان است. ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ چه میل دارید بنوشید؟ أتحب الموسيقى؟ موسیقی دوست دارید؟ أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. من موسیقی کلاسیک دوست دارم. هذه سيدياتي. اینها سیدی های من هستند. اتعزف على آلة موسیقی؟ شما ساز می نوازید؟ هذه قیثارتی. گیتار من اینجاست. اتحب ان تغنی؟ شما به آواز خواندن علاقه دارید؟ عندك أطفال؟ شما فرزند دارید؟ عندك كلب؟ شما سگ دارید؟ عندك قطة؟ شما گربه دارید؟ هنا توجد كتبي. اینها کتاب‌های من هستند. أقرأ حاليا هذا الكتاب. من الآن دارم این کتاب را می‌خوانم. ماذا تحب أن تقرأ؟ در چه حوزه‌ای مطالعه دارید؟ أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ شما علاقمند به کنسرت رفتن هستید؟ أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ شما علاقمند به تئاتر رفتن هستید؟ أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ شما علاقمند به اپرا رفتن هستید؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.